Ezali kitoko ya kobotama Nayaki na ngai mpona bina ogogo mobali oyo atingami ngai diye Alulaki ngai mpona kolata Atuna tenani asalaka maso mpona zwaka boye ngai mavata Nasakame na timo andambo mosolo Na bwenda ngai basalela ngai fero Po babele singa idiye Monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo Oya kolula ngai kotela miso mpamba Ebina nangai malembe Ororo bina nangai na respe Oya ngai lolendo ya kobotso bae Nayaki na ngai mpona bina obobo popalo yo tsinga mingai tiye Alulaki ngai mpona baforme Atuna tenani asalaka maso mpona zwaka boye ngai mavata Nasakame na timo andambo mosolo ye Na bwenda ngai basalela ngai fero Po babele singa etiye Monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo Oya kolula ngai kotela miso mpamba Ebina na ngai malembe Ororo bina na ngai na respe President Domi Nanya sala kamaso mpona zwaka boye ngai mama wifae Nasakame na timo andambo mosolo Na bwenda ngai basalela ngai fero Po babele singa etiye Monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo Oya kolula ngai kotela miso mpamba Ororo bina nangai na respe Tsu Zoleka Marke tabu Zoleka na inu Ibu sako sako lika Thank you. balabala mulu akosi uda e Otangelinga bagrade nyo sepa yo salaka Okomi neko vini sangana kototo Tika midondo Tika tika tika la fai midondo Bina bina bina na fai na respe Na kiko bina tika ngana sepila e Na kiko bina tika ngana sepila e Jaki kikela ya kato bina Jaki kikela ya kato bina Mama wiva tole langa elikambo Enjina ngaye ya kato bina Ena ngaye ya kato bina Franke keto ya kato bina Emadilu ya mbula Ya mbula ya kina kwa me Emadilu ya mbula Ya mbula ya kina kwa me Emelu ya mbula Ya kina bana oke Zikia bana oke tona sontima Oh mama Tunaka na inu Ibaso ya kosala likambo mwanyo yo Matata ne makambo Na eko vina Na eko sekweli sanzo toho mwapanyo Tazali mwasi ya bato Yanga ikitako Reserve na molonga inila na kafego Sivi na kone sevo aliete Singa imote nga ina bibi Eko mili susu tobi na dayo Na mizike oke nga ina boyate Oluki nga makango wana ina shame Zoleka! Mwesi na uko Mwesi na uko Thank you. merci, merci, merci, merci. Dom, dom, dom. Jean-Pilou Kebana. Obini Kitoko. Ousmane Bilembo. Yopé Obini Kitoko.